बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स। मैं आपको सुनाता हूँ रोज याद शहर नाम के एक शहर की कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे बहुत अच्छे साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है छुट्टी का दिन। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। डाइनिंग टेबल पे फिर तलवारें खिंच गई थी। विदेश से लौटा हुआ बड़ा बेटा यानी मैं और हिंदुस्तान में ही पला बड़ा छोटा बेटा भरत आमने सामने बैठे थे। आज फिर वही पुरानी बहस छिड़ गई थी। मैं फिर से वापस हिंदुस्तान आके रहना चाहता था और वो पहली फुर्सत में हिंदुस्तान से कहीं दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। और हमारे बेबस पिता एक लाचार अंपायर की तरह सर झुकाए थे, जैसे मेज पे हो रही कड़वी बातों से उन्हें तीखी आलू टमाटर की सब्जी पचाने में ज्यादा आसान लग रही हो। कठिन होता है अंपायर का काम, ना गुड बॉल कह सकता है ना नो बॉल, दोनों टीमें उसकी नजरों में बराबर होती हैं। और अगर दोनों टीमें उसके बेटे हों तो हो गया सत्यानाश। छोटा भाई भरत जिंदगी से अक्सर नाराज रहता है। कई सपने देखे थे, कई टूटे। गुस्सा स्प्रिंग की तरह घटता बढ़ता है। पिताजी पुलिस में थे, कुछ सालों पहले रिटायर हुए। डिसिप्लिन भरी जिंदगी के बाद का खिचड़ी जीवन, उनको भी नाराजगी तो होनी ही है। मैं, मेरी वाइफ कल्पना और हमारा 8 साल का बेटा सिद्धांत कुछ महीनों पहले ही सैन फ्रांसिस्को से वापस आए हैं। अमेरिका में रिसेशन के टाइम पे वहां से मेरी नौकरी छूट गई थी। कल्पना की नौकरी के सहारे ही हम काम चला रहे थे। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके इंडिया आए हैं, ये देखने के लिए कि 9 साल बाहर रहने के बाद हम यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर ठीक लगा तो 6-7 महीने में वहां का घर बेच के यहाँ मूव कर जाएंगे। बहस अभी चल ही रही थी कि बाबूजी अचानक उठे और तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। ये बातचीत अक्सर खाने की मेज पे होती थी, पर आज तलखी कुछ ज्यादा ही थी। बाबूजी के अंदर जाते ही कल्पना बहू से फिर बीवी बन गई। बोली, सही तो कह रहा है भरत, कुछ दिनों के लिए घर आना एक बात है, लेकिन मैं अब इंडिया में परमानेंटली सेटल नहीं हो सकती। उस रात हम तीनों ने कोई और बात नहीं की। सुबह जब मैं उठा तो घर की शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी। सब लोग फोन पे थे, बदहवास थे, कल्पना की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, क्या हुआ? कल्पना ने कहा, बाबूजी और सिद्धांत 3 घंटे पहले बाहर गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं है, दिल डूब रहा है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। बाबूजी के ऊपर मुझे कभी कभी इतनी नाराजगी होती है ना, अपना एकदम ख्याल नहीं रखते। आधा टाइम मोबाइल फोन ले नहीं जाएंगे, ले जाएंगे तो चार्ज नहीं करेंगे। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किससे फोन करूं, क्या करूं। रिश्तेदारों के यहाँ पूछा, पार्क में नहीं थे, गार्ड ने उन्हें सुबह तड़के जाते हुए देखा था लेकिन गाड़ी से गए नहीं थे, ड्राइवर तो अपने गाँव गया है। मम्मी, कुछ पता चला? भरत, पप्पी मौसी के यहाँ पूछा? कुछ नहीं पता चला, यानी आस पास ही गए होंगे। मुंह अंधेरे, सड़क पे दादा पोता, यहाँ ड्राइवर भी तो इतनी तेज और इतनी बुरी तरह चलाते हैं। ओ माय गॉड, क्या करूं? पुलिस को फोन करूं, हॉस्पिटल फोन करूं? देख लिया ना, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कल्पना ने कहा। मैंने कहा, कल्पना प्लीज, यहीं कहीं गए होंगे, आते होंगे। गुस्से में सिसकती हुई अंदर चली गई। भरत ने एक और चाचा के घर कोई जानकारी न पाने के बाद फोन रखा और मुझे ऐसे देखा जैसे मुझसे और बाबूजी से कितने बरसों का गुस्सा उसे एक पल में एक साथ निकाल देगा। बोला, बाबूजी 70 साल के हो गए, ये क्यों नहीं समझते कि ये उनका 1960 का इंडिया नहीं है। लोग एक सेकंड में गायब हो जाते हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं होता, करते रहो थाना पुलिस कचहरी। मैंने कहा भरत मैं रात वाली बात फिर से शुरू नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना यहीं कहीं गए होंगे, आते होंगे। हमारी बहस और बढ़ पाती। इससे पहले देखा कि बाबूजी और सिद्धांत ऑटो से उतरे। बाबूजी ने अपने पोते को बिना अपनी उम्र का लिहाज किए अपने कंधों पर बिठाया और मजे में हमारी ओर चले आ रहे थे। कल्पना ने सिद्धांत को एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से अंदर चली गई। मैंने कहा आप ही कमाल करते हैं बाबूजी, बिना बताए। वो बोले 26 जनवरी है यार, अपने पोते को उसके जीवन की पहली 26 जनवरी की परेड दिखाने गया था। तुम नहीं समझोगे शायद। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 26 जनवरी, हाँ यार आज तो 26 जनवरी है। बचपन में हम दोनों भाई भी जाते थे 26 जनवरी की परेड देखने, या शहर के परेड ग्राउंड में। मुझे लगता है बस एक यही दिन होता था जब हम सुबह 5 बजे उठने में नखरा नहीं करते थे। जल्दी जल्दी इमर्शन रॉड से बाल्टी में पानी गर्म करके पहले कौन नहाएगा पहले कौन नहाएगा इसकी होड़ मची रहती थी। हाथों में ऊन के दस्ताने, मुंह पे मंकी कैप, पैंट के नीचे एक और पैजामा। हम दोनों के पास एक एक मोटी जैकेट थी जो पापा एक बार हमारे लिए नैनीताल से लाए थे, मेरी नीली उसकी काली। जानलेवा जाड़े में भी मुस्कुराते और एक दूसरे के साथ मुंह से धुआं निकालने का कंपटीशन करते साइकिल रिक्शे में बैठे कोहरे में चले जाते थे। एक हाथ से रिक्शा पकड़ा होता था, एक हाथ से पापा का ठंडा हाथ। 20 वर्षों बाद जब बाप बना तब जाके जान पाया कि क्यों हर बाप पैसे जोड़ के पहले अपने बच्चों के हाथों में महंगा दस्ताना पहनाता है। आजकल की तरह 26 जनवरी के दिन हजारों पुलिस वाले नहीं होते थे, बस 2-4 मूंगफली वाले और कुल्हड़ में चाय बेचते वही पुराने फेमस पंडित जी। 100-100 ग्राम के 2 मूंगफली के पैकेट लेते थे, 1.5 घंटे तक वो आलीशान परेड देखते थे जिसका हमें पूरे साल इंतजार रहता था। हाथों में रंगीन चूड़ियां पहने, पाओं में घुंघरू, जाने कहां कहां से कलाकार आके नृत्य करते थे। झांकियां निकलती थीं जिनमें बड़े बड़े हाथी, घोड़े, बर्फ के पहाड़, लहलाते खेत, किसानों के गीत, थिरकती नदियां, कोलों की आवाज, चिड़ियों का शोर, सब दिखाई सुनाई देता था। 1.5 घंटे में हम उन सारी दुनियाओं की सैर कर लेते थे जो दूर दूर कहीं हमारे देश में बसती थी। वापसी में रिक्शे पे बची हुई मूंगफली और परेड की हर छोटी छोटी चीज के बारे में आंखें चमका के बातें करना। और किस्मत से अगर हंसमुख जनरल स्टोर तब तक खुल गया तो बाबूजी से 4-4 टॉफियां भी ऐंठ लेना। वापसी में बाबूजी भरत को वैसे ही कंधे पे बिठा के लाते थे जैसे आज अपने पोते सिद्धांत को लाए थे। वो हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान, दो तस्वीरें एक साथ मेरी आंखों के सामने कौंध गई। क्या 26 जनवरी बाबूजी, भरत ने कहा। मैं जैसे नींद से जाग गया। मेरे बगल में बैठा हुआ कड़वाहट ओढ़े ये वही भाई था जो अपना नया दस्ताना पहने बाबूजी का ठंडा हाथ थामे उनके कंधे पे 1.5 घंटे बैठ के परेड देखता था। आपके हिंदुस्तान और मेरे हिंदुस्तान में सुबह और रात का फर्क है बाबूजी, भरत बोला। मेरे हिंदुस्तान में मैं ईमानदारी से टैक्स देता हूँ तो भी साल भर डर के रहता हूँ, और जो नहीं देता है वो चौड़ा होके 25 लाख की गाड़ी में बिना लाइसेंस प्लेट के घूमता है। 26 जनवरी नए हिंदुस्तान में बस एक तारीख है बाबूजी, सिर्फ छुट्टी का दिन, और मैं वो छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। यकीन मानिए जवाहर नगर में अपना जो फ्लैट है मैं सिर्फ आधी इनकम दिखाऊंगा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स में। मैं राजा हरिश्चंद नहीं हूँ बाबूजी, मैं एक आम आदमी हूँ, ये बोल के भरत चला गया। बाबूजी एक टूटे हुए ख्वाब को जाते देखते रहे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। बाकी का दिन अजीब बेचैनी में गुजरा। सब लोग अपने अपने कमरे में जाके चुप्पी साध के बैठ गए। मैं और कल्पना अगले 3 घंटे तक एक ही कमरे में बैठे तो रहे, लेकिन इस तरह जैसे हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग मुल्कों में बैठे हो। शायद मन से हम पिछले कुछ सालों से सैन फ्रांसिस्को के एक 5 बेडरूम मकान में रह के भी हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग मुल्कों में बैठे थे। शायद हम दो बहुत अलग अलग लोग थे और शायद हम अपने बेटे को जो बनाना चाहते थे वो भी दो अलग अलग इंसान थे। कल्पना चाहती थी कि हमारा बेटा अमेरिका के समाज में घुले मिले, उनके तौर तरीके अपनाए और सिर्फ उसके माँ बाप चाहते हों इसलिए इंडिया से ना जुड़ा रहे। मैं चाहता था कि हम वापस इंडिया आए, हमारा बेटा वैसे ही मेरे बाबूजी के बगल में बैठ के कहानियां सुने जैसे मैं और भरत सुनते थे। होली के रंगों में सराबोर हो, घर लौटे तो ऐसे कि कुर्ता फटा हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, दिवाली में रोशनी में नहा जाए, बड़ों को अदब से बुलाए, बुजुर्गों के पैर छुए, माथे पे टीका लगाए, त्योहार पे कुर्ता पायजामा पहने। पर एक ही बच्चा दो अलग अलग इंसान नहीं बन सकते। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं कोई ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाली बात नहीं कह रहा हूं। हर देश में, हर सभ्यता में हजारों अच्छी चीजें होती हैं। मैं कई मामलों में अमेरिका का बड़ा कायल हूं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं वहां पे। बस मैं अमेरिका में रह के भी अपने अंदर का हिंदुस्तान नहीं मिला पाया था और अब वहीं उसी हिंदुस्तान में वापस आना चाहता था। मेरी पत्नी वहां नहीं आना चाहती थी, उसके अपने कारण थे। उसे धूल धक्कड़, करप्शन, पावर कट, शोर, भीड़, गरीबी वाला भारत नहीं पसंद था। मुझे रिश्तों, रिवाजों, त्योहारों, तहजीबों, पकवानों, बॉलीवुड फिल्मों वाला भारत पसंद था। मैंने आखिरकार खामोशी को तोड़ा। मैंने कहा, कल्पना तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार इंडिया में रहने में, अब तो सब कुछ मिलता है। कल्पना लेटी हुई कोई मैगजीन पढ़ रही थी। बोली, यार तुम कब तक ये 26 जनवरी ब्रांड फर्जी नेशनलिज्म में फंसे रहोगे? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे नहीं बड़ा करना है अपने बच्चे को यहाँ। तुम्हारा छोटा भाई समझदार है, उसे पहला मौका मिलेगा वो भी निकल जाएगा। शाम हो चली थी, बाहर ड्राइंग रूम में कुछ आवाजें शुरू हो गई थी, शायद सब लोग जाग गए थे, चाय का वक्त हो रहा था। कल्पना ने मुझसे मुड़ के कहा, अगर तुम्हारा फ्यूचर यहीं इसी देश में है तो तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूं। तुम चुन क्यों नहीं लेते कि क्या ज्यादा जरूरी है? मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। सिद्धांत मेरा बजता हुआ मोबाइल फोन लेके भागा चला आ रहा था। दरवाजा ठीक से खुला भी नहीं था कि वो कमरे में तेजी से दाखिल हुआ, फिसला और बिस्तर के कोने से अपने माथे पे चोट लगा बैठा। मैंने फोन उठाया और सिद्धांत को संभाला। फोन अमेरिका से था, मेरे पुराने दफ्तर से। उन्होंने मुझे पहले से भी सीनियर पोजीशन ऑफर की थी। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मैं सिद्धांत को लेकर अस्पताल की ओर जा रहा था, भरत गाड़ी चला रहा था। सिद्धांत के सर पे चोट से सूजन आ गई थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, वो शायद चोट के ख्याल से ज्यादा डर गया था। कुछ देर तक रोता रहा, फिर सो गया। छुट्टी का दिन था लेकिन फिर भी सड़कों पे ठीक ठाक ट्रैफिक था। मेरे वापस आने के बाद कल्पना भी चाहती थी कि हम सब कोई फिल्म देखने जाएं। दिन भर की तनातनी के बाद कुछ मूड हल्का हो जाएगा। अचानक भरत ने गाड़ी रोकी, सड़क पे बड़ा सा गड्ढा था। भरत तल्खी से बोला, बस इसी सुविधा के लिए देता हूं मैं टैक्स, कहीं जाए बिना अफ्रीकन सफारी का मजा यहीं बैठे बैठे आ जाता है। मैंने कहा, क्या तू सचमुच टैक्स नहीं भरेगा? वो बोला, हाँ। अच्छा हुआ मकान के खरीदार ने 60% ब्लैक में और 40% व्हाइट में दिया है, यानी 50 लाख कैश। मैंने कहा, क्या हमारे घर में इस वक्त 50 लाख रुपए रखे हैं? वो बोला, हाँ, छोटे से प्लास्टिक बैग में आ जाते हैं आजकल। मैंने कहा, बाबूजी को पता है? बोला, नहीं, उनके अच्छे ख्यालात और मेरा कॉमन सेंस ज्यादा देर तक एक ही कमरे में एक साथ नहीं रह पाते। मैंने कहा, उन्हें पता लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा। वो बोला, मुझे हर रोज हजारों चीजों पे बुरा लगता है। मैंने बात बदलने के लिए कहा, मेरे पुराने दफ्तर से फोन आया था, मुझे पहले से भी सीनियर पोजीशन ऑफर की है, 1.5 गुना सैलरी और 40,000 शेयर्स। भरत बोला, उम्मीद है कि तुम हाँ बोल दोगे और कोई बेवकूफी नहीं करोगे। मैंने कहा, अभी फैसला नहीं किया है, 2 घंटे में ट्रैवल एजेंट घर आ रहा है। हम अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने सिद्धांत को देखा, कोई खास बात नहीं थी, एक दवा लिख दी। वापसी में हमने उसे चॉकलेट खिलाई, एक सॉफ्ट ड्रिंक पिया, बाल कटाए और वापस चल दिए। मैंने भरत से कहा, यार तू इतना नेगेटिव कब से हो गया, तू कब इतना बदल गया? वो बोला, 10 साल से हम लोग भाइयों की तरह मिले ही कहाँ, तुमने पढ़ाई ख़त्म की, अमेरिका चले गए, वहाँ शादी कर ली और हम बस रिश्तेदारों की तरह शादी ब्याह और फैमिली वेकेशंस पे मिले। यहाँ बचे मैं और हमारे आदर्शवादी पिता, जिन्होंने जिंदगी में न कभी घूस दी, ना अपने लिए कभी सिफारिश लगाई, ना कभी गलत काम किया। मैं फिल्मी होके ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ईमानदार होके उन्हें क्या मिला, मुझे क्या मिला, लेकिन हाँ, उन्होंने गलत फहमी का चश्मा पहन रखा है। जिस सदी के हिंदुस्तान में वो सोचते हैं, जीते हैं, वो हिंदुस्तान सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। और तुम तो प्लीज मुझे भाषण मत दो। जो आदमी एक अच्छी नौकरी और करियर के लिए देश छोड़ के चला गया, उसके मुंह से देश प्रेम का भाषण शोभा नहीं देता। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। रात 8 बजे ट्रैवल एजेंट घर पहुंचा। हम सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे और माहौल कुछ अनमना सा था। ट्रैवल एजेंट अपने लैपटॉप पे देख के मुझे तारीखें और किराया बता रहा था। कुछ देर में चला गया। कल्पना एक कोने में खामोश नाराज बैठी थी। बाबूजी ने कहा, वापस जा रहे हो क्या? मैं कुछ कहता इससे पहले भरत ने कहा, हाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, वापस जा रहे हैं भाई साहब। मैंने कहा, नहीं बाबूजी, वापस आने के लिए जा रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा और फैसला कर लिया है, हम यहीं रहेंगे। मैं जानता हूँ ये बात कल्पना के मन की नहीं है, लेकिन आखिरकार हमने सिद्धांत के हाथ में फैसला थमा दिया था। ये मेरा या कल्पना का नहीं, सिद्धांत का फैसला है। और हाँ भरत, कोई देश या विदेश में रहने से कम या ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं हो जाता। बड़ा भाई हूं, बड़े भाई की इज्जत करना सीखो, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही होता है और मेरा बेटा यही सीखेगा। हाँ मैं जानता हूं इस मुल्क में धूल है, गंदगी है, बेईमान लोग हैं, सरकारें काम नहीं करती हैं, 500 रुपए की घूस देके एक अनाड़ी को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है जिससे वो सड़क पर जाके किसी की भी जान ले सकता है। मैं जानता हूं कि ये सड़क के गड्ढे जो तुम्हें इतने नापसंद हैं, ये किसी बेईमान अफसर का बैंक अकाउंट हर महीने मोटा करते हैं। मैं जानता हूं यहाँ लोग जब चाहे सड़कों पे कूड़ा फेंक देते हैं, जहां चाहे थूक देते हैं, लाइन में खड़े होते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं, बात बात पे लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये हमारे सारे ऐब दूर हो जाएं। दिन रात सरकार, खुदा, किस्मत से शिकायतें करते, उंगली उठाते लोग कभी खुद को भी आईने में देखें और पूछें कि मैं दिन भर शिकायत करता हूं कि मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया, पर आज के दिन क्या एक भी ऐसा काम है जो मैंने खुद के लिए नहीं किसी और के लिए किया? मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया था भरत, और मैं अपने बेटे को यही सिखाऊंगा। इतने सालों बाहर रह के मैंने सोचा था कि विदेश में एक साफ सुथरी आलीशान जिंदगी अपने परिवार को देके मैं इस धूल और गंदगी से छुटकारा पालूंगा। मैं हिंदुस्तान से निकल गया, पर हिंदुस्तान को अपने अंदर से नहीं निकाल पाया। बाबूजी की सिखाई किसी बात को अपने दिल से नहीं निकाल पाया, इसलिए वापस आ रहा हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शायद मुझसे ये सब सुनने की किसी को उम्मीद नहीं थी, खास तौर से कल्पना को। सिद्धांत उठा और ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगा। कल्पना ने कहा, सिद्धांत कहां जा रहे हो, तुम्हें चोट लगी, इधर बैठो। सिद्धांत ने कहा, मॉम ये सीक्रेट है। मैं और बाबूजी सिद्धांत का सीक्रेट जानते थे। हम मुस्कुराए। कल्पना ने झुंझला के कहा, क्या सीक्रेट है? सिद्धांत ने आखिरकार कहा, रोज जब आप सोचते हो कि मैं दादाजी के साथ मंदिर में आरती के लिए जा रहा हूं, तो मैं काम करने वाली दीदी के बेटे हरीश को इंग्लिश सिखा रहा होता हूं। जिस दिन हम लोग इंडिया आए थे, दादाजी ने बताया था कि हर रोज एक अच्छा काम करना चाहिए। चाचा, आपने आज कौन सा अच्छा काम किया? भरत उठा और अपने कमरे की ओर बढ़ा। बाबूजी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करना है, देखूं तो सही ये मकान की इनकम दिखाने के बाद टैक्स का कितना झटका पड़ेगा। बस इतनी सी थी आज की कहानी। आप लोग भी भेज सकते हैं मुझे अपनी कहानियां। ईमेल आईडी है neelesh.misra@reliancebroadcast.com। फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, याद शहर विद नीलेश मिश्रा है पेज का नाम। इस पे आप अगली सुबह रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं पिछली रात की कहानियों की। ट्विटर पे हूँ मैं नीलेश मिश्रा NEELESH MISRA। और आप SMS भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए बिग स्पेस आपकी कहानी की समरी, अपना नाम और भेज दीजिए 55454 पे। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।